Arusha. Arusha nguhere. Arusha nguhere. Radio isanganiro mwitunganya ikabigendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Udushimwe kubatora ibibazo ni wararaye. Ubwo bakunzi baradio isanganiro bisiye tubayikaze mu kiganiro barushe nguhere. Barushe nguhere uyu munsi isanganiro ifadikanije na PSI. Barushe nguhere tukiremesheje ku mutumba zone na komine Mutaho turi mu ntara ya Gitega. Barushe nguhere hagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric Uwimana afadikanije na François Akimana. Barushe nguhere nk'uko bisanzwe iremeshejwe n'umujenama akomeye cyane Bareni Habyarimana Mira Kayambo abanyamutaho biwacu. Abanyamutaho biwacu n'amahoro n'amahoro. Sangwe barushe nguhere. Mwumvise numuje nama komeye cyane mumbaza muhava mumbaza muti mbega ni muri heshengero ishengero ni mwebwe nta mashikanwa tubaka reka nta nibyicumi ishengero gi wanzu muronka nagashimwe yego uwemera kudukurikira turajana turajana kandi ishengero tuhavura kuduhagurutsega izo bari heze barucho nguhere kandi remeshejwe nanje Ernest Pablo Bagiwabo nkabajewe mvuka ngahi mutaho ndi umunyamutaho banyamutaho biwacu n'impore Murakomeye. Sindabumva. Murakomeye. Murakomeye. Muje nama bambwirire amategeko agenga kino kiganiro. Urakoze cyane Ernest Pablo Bagiwabo mudiakoni mukuru wa rino shengero rya barushe nguhere. Nkuko hezeze kubivuga barushe nguhere ifatikanije na PSI. Amategeko agenga runo rukino kino kiganiro cyacu barushe nguhere. Mwumvirize neza. Turaza turahamagara umugwi w'abantu batandatu indwe munane muri mwebwe tukabamagara bakaza hano imbere tugaca tubabaza ikibazo uwishuye acaronga agashimba caguma ngaha uwo kinaniye cagira nte shenguru gazura shikanye hanyuma rero ubushimwe ngibujya hajya bujya bushimwe nibwahera amabido amasabu nibiteye namadobo abaronsa agashimwe rero kuvuga ko bacabaza hajya mu gatutu bakarindira ikibazo cyanyuma ari kibazo kiradio no kuvuga rero ubushimwe bwose burangiye n'ibibazo zadutandukira ku kibazo cyanyuma kiradio aho tuza guhamagara abazo bafite ubushimwe uza gutangura gutora ikibazo mu babazo bafite ubushimwe kuko tuzaba dusigaranye radio nyine niwaca twara gashimwe abandi baca bagirane baca bashenguruka abo bose bari bafite agashimwe nibana nigwa tuzaduhamagara muri mwebwe uza kwishura neza ikibazo acatahukana iradio no kuvuga rero bantu muri ko muraniganira imbere abo onye ishengero ryacu ndivyemera no kuvuga yuko uje nyuma hanyuma urosa amahirwe akagutora ukaja ngaha imbere mu kwishura uri dondoro tijewe kavyina buhiye Damiano wo kumutumba ikibazo gacha wishura sivyo mwene kirahugana hey ingware ko zisezerana ingware zisezerana Tutiri wale rotu wateva, ikibazo chambiri. Banga hii mdia kuhu. Batanda tumwe na mubi singa hii. Aba paso ni batatu. Nama shinga na hii. Batatu. Tukufa kwa sige. Ikigere sige kwa kwae mateo kwa wabu hii. Ego. Sinibaje tubuze. Oe? Wele kwa wabuze kwa tubuganda kumishanya ni mwara ya malaria. Ya malaria. Aba ni nyuma. Umi setiwa wajishi. Munume. Munume. Shengero jima. Anu wiresh kwa angishi. Batanda tubambe. Hari inkumi ya nyakiriye ngaha. Hari inkumi ya kwakiriye. Inkumi ya nyakiriye ngaha. Wewe wakaba oyi. Aha. Turabo undi umwe undi mugabo umwe. Damanuka yajya hepfo. Wewe uri imbere mutama wa gakofero. Ngo eh pom pom pom pom. Aha. Abafaso ni babiri. Pom pom pom pom. Ufaso wego. Pom pom pom. Wewe uri umufaso ni eh. Ni hapa kale hapa son. Ari hapa umwe ari ngaha umwe twashya ari hehe twaheje. Aya ya ya ya. Rabaje we rari. Rabaje we. Wewe mukobwa ari ni. Musaza bidondore wa dondore. Barushe nguheri mutaho isanganiro na PSI. Witwa nde? Uri hawa rege. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Ikireke ndababwe. Muntu utavuze cyane. Kugira ngo ndakwandike muri iki gitabo cy'ivya cy'ivyahishuriwe abishuri bibazo. Iki ni gitabo cyahishuriwe abishuri bibazo. Utavuze cyane ngo ndakumva utumviramo. Sawa. Undi Jim Chanze Imana Benjamin y'umutaho mutumba mushikanwa profesi ya gitwe. Aha. Jim Chanze Joseph Nze Imana wo muri komini mutaho umutumba nyangungu. Aha. Barakoze cyane bidondoye neza abasigaye tunume barushenguhere ikibazo cya mbere vuga ibimenyetso bine biranga umugwayi wa malaria vuga ibimenyetso bine igikwino ma aho nyene vuga ibimenyetso bine biranga umugwayi wa malaria. Mugwai wa malaria arashuha. Yego. Akameneka no mutwe akashakamaza nwa cyane kandi ataya bashaka. Yego. Ubundi bimenyetso bine bya malaria. Je niyumvira uko ubwa mbere malaria iyo igufashe. Wumva ushushe ubwa kabiri. Wumva umenetse umutwe ubwa gatatu. Ukumva wewe ahuri ukumumenga wo kumujyamye. Gushika mpaka hamwe uronka muganga ashobora kukuvura. Ubwa kane jewe niyumvira yuko wamaze abantu nk'abagenzi baba babibonye bashobora kuca bakujyana kwa muganga n'ibyo bimenyetso mbona bya neza. Ukurikira ibimenyetso bine biranga umugwayi wa malaria. Icya mbere urameneka umutwe. Kigira kabiri urahinda agashyitsi. Kigira gatatu urabura akayabago. Yego, kigira kandi amaze kubiga bimenyetso ushija kwa muganga, muganga hagufata amaraso, amaze kuyitora agacaguha imiti. Yego. Ibimenyetso bya malaria. Uramene ku mutwe, ugashuha, kamugacika intege hamwe atani ngufu na zimugira, kamukarura no mukanwa, kamukumva n'umugongo nyene washitse. Ukurikira. Bimenyetso bya malaria ubwa mbere wameneka umutwe ubwa kabiri ugashuha ubwa gatatu ukajugumira ugahinda agashyitsi ubwa kane ukarura mu kanwa. Ibimenyetso bine biranga malaria ubwo umeneka umutwe ugashuha kongera ukarura mu kanwa hama ukumva nyine n'intege zose zacitse ubabara. Ukumva n'intege zacitse intege zigacika. Mujeni sabwe hamwe twigenze ubuntu tugasanga muri imwe bine yashoboye bitatu twogira imbabazi yashoboye bitatu twogira imbabazi babiri gusa nibo babivuze byose bine mugabo abandi bose bavuze bitatu kiretse uwo yavuze bibiri mugabo wari bibiri. Shengeye gatirashikanye Doria bayi umugwayi wa malaria arameneka ubwa mbere na mbere arashuha ugira kabiri akameneka umutwe akarura mu kanwa agacika intege ujya yaciyumvira ko n'umugongo umwenga wakondotse yenge mbere kuri abo nyine mbere kuri uyu mupfasoni uyu ubwo yabishaye neza n'umugongo yashyirako yahere uyu we baguhe igitenge n'amasabune atatu buke ntukutowe mwana hasi muhe igitenge amasabune atatu cuguma ngaho urayiganije iradiyo cyo kimwe niwe mubyeyi wundi afise umwana nawe ugenda baguhe igitenge aho uronse igitenge kubera umwana ugiye gucandagisha umwana uca umwana amasabune atatu nawe nyine kubera iyi nkumi ishaka kuzobeje ari muri enterina akadobo n'amasabune atatu bamuha akadobo neza cyane ntiharagera uroge gitege baroke kugorera agomba ngo atahane agatebe kanditseho ngo merci cheri ataramuruhu we teba nayo benjame ibido n'amasabune atatu na mutama yosefu nzeyimana ibido muco mugenda hajya muraza guhiganirwa iradiyo barushe nguhere ku mutumba mutaho komine mutaho intara ya Gitega ikibazo kigira kabiri ariyo Maria Rosa kwanza ari hehe umwe yatamba ari hehe ingo wewe yahajya umwe ninde mbuko wewe wa Marori uyu wa Marinete yemwe gaye oya cyane avuze uko ngahaje ntaraba navuze kuva kera mufaso ingo gira bashe wewe wa Mataratara Samsung Turabe oya ubu naho ngomba winyuma. Winyuma ufite kajya kantu kari komengo n'umufuko. Eh kari kwa gasashe. Wewe gasashe. Hejuru kari ko hejuru. Bari cyangwa radio isanganiro na PSI hano muri mutaho. Ibibazo bishimikiye kuri malaria tonda usha. Eh barakwiye rero. Cyangwa ugereze ndo mutama umuzehe. Oyo. Eh muzehe waje hano. Wongereza mu mugabo nkasha ndongereza mu mukenyezi. Uribaza Sauli yako. Muri mutaho. Mwongereza. I'm going to go to the house. Yeni tukarukundo Celeste, umutumba kivoga, zoni kuisavi, komine mutaho, munhara ya Gitega. Yeni tuwazoavi zingurikie, habamba muli komine mutaho, provesti Gitega. Yeni tukarukote Alice, hambu zingurike, umutumba mutaho, soni tuwadisonge karina, habandu wonga mutaho. Zemana, shenitane, habandu wonga mutaho. Awasika yeni nyuma munume sivyo? Monome barushenguheri kibazo kivuga kiti vuga imigwi ibiri ikarigwa cyane n'indwara ya malaria. Vuga imigwi ibiri ikarigwa cyane n'indwara ya malaria. Indwara ya malaria kunda gukarira abana bakiri batoyi cyane ikongera yakarira n'abapasoni bibungenzi bakabiri. Imigwi y'abana abakenyezi bibungenzi. Ikindi na abana bakiri bato bato. Malaria ikunda gukarira abakenyezi bibungenze ikongera igakarira abana bakiri bato bajya bagipimishwa. Ikorera abafasoni bibungenze. N'abana bakiri bato bato nibo ikunda gufata cyane. Malaria ikarira abana bato bato bajya bakijyana ku rupimo. Igakunda gukarira n'abafasoni bibungenze. Uyu mwana ni muto none abana bose sibato abasibato abaracara abana bato sivyo aha umviriza rero malaria ingwara ya malaria ikarira abana bato batararenza imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze rero Mundo wavuze ngo abana bato bato mvira mu bantu. Mundo wavuze ngo abana bato bato narabasomba. Narabwiye ko mvuze igitabo cy'ibyahishuriwe. Oya ubuzi ko yavuze abakenyezi bibungenze n'abana bato. Abana batara kwiza imyaka 5. Agume ngaho. Niko ndamubona agume ngaho. Umviriza Desire Nduwimana bayi. Manase bayi. Emery bayi. Celeste bayi. Suavisi bayi. Abashowe kwishura neza ni Alice niwe yahereye niwe watanguye hanyuma Karine na Chantare aba niwe bavuze ati abana bari munsi y'imyaka 5 n'abafasoni bibungenze aba bandi bose bagiye baravuga ngo abana bato n'ukuvuga kwa heri reka rero bambwire igituma umukenyezi bibungenze n'abana ariyo bakarigwa cyane kubera iki so Jenny twadusenge Karine igituma umukenyezi bibungenze akariko na malaria nikubera kabashoka bakuye abafise kubera abasoda bagwanira abantu babiri icyakabiri umwana nawe atarakwiza imyaka 5 nyene nawe nyene ntabafise abasoda bakuye bamukurikirana neza cholo chelele cholo nginguruke ngaha nginguruke ngaha abasoda bagwaniye umuntu umwe bariko bagwanira abantu babiri yebo ngeri Iyo umwana akiri muto ntabara kwiza abasoda ngo bakomere neza bashobore kwigwa ni ya Barushe guhere eh ngo ririririririririr bamuhiki igitenge n'amasabuni ayo mama we mama sha hey ego kwa Mungu azo chatangura kupinda ye ye pali la la lula mukanya mukanya iyi nkumi y'imeri ndobo n'amasabuni atatu n'uyu ni ndobo n'amasabuni atatu tugwanye malaria uko jama mumusegetera uri mumute are uri yamanisa akababi akababi akababi ye mushena eh nzanirujya yamanisa babi hari inyo wazanye wewe babi ingo ni babi jawe eh uri yabaga w'inyuma wewe telefone na umutoto umutoto reka gusunikana murakwigwa mwese ndabe eh abo twatanguranye na ndiko ndabashira mu twa abanye bose la mufasoni wa maroli ngo mutama kazi yo ngenda mutama kazi murakwigwa rindira rindira murakwigwa aha nta uza kugaruka ngaha yamye ngaha ico ndakibabe ndakibemereye kwari benshi oya si bibazo bibuze bayi bidondo degeregere ya jamuto ubu rero mugira mubazwe kibazo cyitwa nze nyuma ikibazo cy'umurutu ikibazo cyitwa nze nyuma Barushe Nguhere radio sanganiro na PSI hano mu bikomine mutahe mutahe mutahe bidondo je ni twane indorera karavera komine mutaho ntaragite ni twane isanga mushere mutumba kidas zone gisaya komine mutaho ni twa mutama mayanga umuntu ya komine mutaho umuntu ya gitego Nitwani yonzi majamari nga bamba mbako mutumba wa kirehe komine mutaho ntara gitego kwa karenzo ja nkamba ku mutumba wa gikomero komine rangi ntaya kayanze nitwani yo mu rugoreti komine mutaho ntara gitego yonzi maregina mutumba muri ingo komine mutaho ntara gitego nyarasarisani kereti komine mutaho ntara gitego yomana kodine mutumba mutaho ntara gitego Bizimana zitezi karita mutumba mutaho ntara ya gitego Barushe Nguhere ikibazo gikurikira hari imigwi ibiri hari imigwi ibiri y'abantu kandi muri twegwe ushobora gusanga barimo aba bantu iyo bagiye kwa muganga ategereje gutaha cyangwa ukanyumusegetera ico mwatahanye kweri ico mwagitahanye kweri eh sawa ikibazo ndabasubiye mu kibazo ngo ingo ingo nyaruka nyaruka nyaruka nyaruka bi ariho imigwi ibiri y'abantu iyo bagiye kwa muganga bataha bataha ukanyumusegetera abo ni bantu abo naho nyene ndakeneye ku ibintu atari byanjye kuvuga ngo nakanywa ko hari hamezi hari himyaka icyo tagishize ko uzobunyonone vuga imigwe iroswa umusegetera kwa muganga aha muguwa mbere uro uta ushobora kuronka umusegetera ugiye kwa muganga ababyeyi bafise imbanyi igeza ku mezi 9 ugira kabiri umuguwa kabiri n'ababyeyi bavuye kwibaruka urakoze cyane umugwi wa mbere ni umukenyezi yiwungenze kugira hagati y'amezi yiwungenze hagati y'amezi atatu umugwi wa kabiri ni umwana cyane n'abana ruhanije amezi 9 umugwi wa mbere n'abakenyezi yiwungenze umugwi wa kabiri n'abana bakaswana imyaka 15 neza cyane Jeni batyo migwi ibiri kwari umukenyezi yibungenze. Icya kabiri nibaza kwari abana bashikanye bafise amezi 9. Umugwi wa mbere ni umukenyezi yibungenze. Umugwi wa kabiri naho ni abana bafise amezi 9. Umugwi wa mbere ni abakenyezi bibungenze kuva ku mezi 3. Umugwi wa kabiri ni abana bakwije amezi 9. Umukenyezi yibungenze kuva ku mezi 3 n'abana bamaze amezi 9. Umugwi wa mbere n'abakenyezi bibungenze bagiye ku rupima rw'amezi 3 umugwi wa kabiri n'abana bakwije amezi 9 bwa mbere iyo umukenyezi yibungenze afise inda akaja ku rupima rwa mbere baramuronsa umusegetera Urupimo rwa mbere ni ryari? Ni ryari? Mezi atatu. Ugiye ku rupimo. Ugira kabiri. Umwana afite amezi 9 barawumuronza. Umugwi wa mbere ni umukenyezi yibungenze agiye ku rupimo rwa mbere inda y'amezi 3. Ugira kabiri ni umwana amaze amezi 9. Barakoze bishuye neza bose sibyo? Iki kibazo inyishu zazo zacho zarizi. Umugwi wa mbere n'abakenyezi bibungenze bagiye gupimisha imbanyi ijya mbere ku mezi 3. Urumva aba bakeye bambwira ngo naho yoja kuyipimisha ubwa mbere ku mezi ngo 8. Ayo ivyo vya mezi 8. Umugwi ugira kabiri n'abana bagiye kuronka urucanco rw'agasama ku mezi 9. Abishuye iki kibazo kigira kabiri bavuze ati ngo n'abana ngo bakwije amezi 9. Aho rero nibaza ko umuntu Yehova ayikora mu jisho. Ayo abonisa. Sivyo? Yego. Kuri ubwo rero fisa abantu kandi ababagishwa buye n'abagore gusa n'abafaso ni kwiye. Barushe guhere. Nta mugabo numwe yo yashyira. Yereka aba Fie. Iyo baba abayi. Evyawe na. Aba bose ngumwe ndabahama bido. La da re ro re la la ju. Ndaba hindobo na mabido. Mama wa we hey, hey, hey, twagi. Mwa tori ndobo, unda tori bido. Aha, aha. Nama sabu na tatata, tunama sabu na tatata. Bahi bido, bahi zo bido. Bose ndabo nye kuma gumbi bido. E bido na masabu na tatu, e bido na masabu na tatu. Barushe nguhere kumutumba zone na kumine mutaho muna la Gitega. Barushe nguhere sanga nilifadikanije na PSI. Shaka umuntu aza kungirira kagende gende nga. Jewe nitwa Irakoze Perine. Yego Diverine. Na indi mana jewe nzotambira. None batambira imana bagaca bagenda ukonye igigwe inyuma ngore abantu 10 rororororerorerarororo mwebwe abantu batatu mudugije kutundu dutatu hariya mu inyuma y'abandi bose zukonyene n'utwo tuntu twanyu mwebwe batatu zukonyene ukonyene babise si wewe babise. Uwe ni wakubwiye. Hagarika kwanza ngaho. Oya we si wewe. Ngaba mbisa. Bari hari inyuma ya bosi. Mbisa. Nababonye. Mbisa. Wewe ndurimwo. Nuyu u ingo. Mbisa. Subiri yuvuye. Eh ndunyene ingo. Ndunyene. Ewe bugufi ningwara. Wewe ibase ingo. Nababwiye je ndura bari inyuma ya bosi. Ati ingo wewe mujena warengeje abakenyezi bangahe ngomba 10 abakenyezi bangahe ugeza batandatu mama shaka abagabo batanu n'abakenyezi batanu yo mwambere tatunde ya ra wakwije abashinga ntaye batanu nacho mwebwe babiri vayo ingwino wewe na wewe vayo ingwino Vera kwe kande vera tonga nye Kono baba ziki wazo Aniko baba nge kwe dondora Kogera ngoto bashire mboge tabo chevya eshuriwe Vedondori Cheo kazina nikuwa chumana erike nkwa mpoka mwuriko Komine mutaho muntara yagitega umutumba bigera Urukunda ndahamije urukunda Bigirimana Gabriel ivuka ku mutumba bigera komine mutaho province gitega Okorekira Gandije Emmanuel wo ku mutumba kirehe komine mutaho ntara yagitega Nitwa Nkunzimana Jeremy umutumba muri rimbo zone mutaho komine mutaho ntara yagitega Mana Pascal ivi mutaho komine mutaho ntara yagitega Mutasengiyumva Shahare mutumba mutaho komine mutaho progress ya Gitega. Mukamane Ramba na Medias Bisa mutumba mutaho ntara ya mutaho komine Gitega. Mukakanyanga Kosorata. Vuga cyane ndakumva. Mukakanyanga Kosorata ndi mutaho muri komine mutaho mu Bigera. Yitwa Irakoze Eveline handi mu ntara ya mutaho ntara ya Gitega. Yitwa Nduwimana Beatrice umutumba mutaho komine mutaho intara ya Gitega. Yitwa Bigirimana Josiane komine mutaho province ya Gitega. Barakoze ikibazo kivuga kiti vuga ingaruka mbi zine zishobora gushikira umukenyezi yibungenze yagwaye malaria. Vuga ingaruka mbi zine zishobora gushikira umukenyezi yibungenze mu gihe agwaye malaria uvuga ya mbere ni iyi ya kabiri ya gatatu ya kane muravyumva sawa twagiye ingaruka ya mbere hariho gukama maraso ya kabiri hariho kwibaruka umwana atageze ya gatatu inda imbanye irashobora gutibuka ya kane yarakoze ukorekira ingaruka ya mbere ishobora kumuhitana ingaruka ya kabiri umwana ashobora indishora gukoroka ingaruka ya gatatu ashobora gukama amaraso ingaruka ya kane ingaruka ya mbere umukenyezi yibungenje ashobora kugwara bakamuha nk'ibinini bitagirwa amategeko imbanyi yibungenje ikavayo ingaruka ya kabiri imbanyi yibungenje irashoboye kuvayo ingaruka ya gatatu arashobora gukama amaraso ingaruka ya kane arashoboye kubura byangombwa ugasanga ninda yaravise iraguye ingaruka ya mbere ashoboye kugenda kwa muganga bakamuha ibinini bitafite amategeko yumbanye yaravise ikavayo ingaruka ya kabiri kwa muganga nyine bakaguye binini bica muganga bakaguye binini bitagifika abategeko bakaguye binini aha bandanya cyangwa kabigura nko ku bandanya abantu nyine badandaza gucyo nyine ingaruka ya kabiri ishoboye kuvayo igakoroka ingaruka ya gatatu ubandanya uko ukurikira ingaruka ya mbere aha ashobora kwibaruka umwana adakwije ibiro canke adakwije amezi yo kuvukira ya kabiri inda irashobora gukoroka ya gatatu irashobora no kumuhitarara bakajyana ya kane arashobora no gukama amaraso yego cya mbere arashoboye gukama amaraso yego cya kabiri akavuka umwana atageze icya gatatu yego cya mbere ashoboye gukama amaraso aha ashoboye kwibaruka umwana adakwije ibiro icya gatatu ashoboye imbanyi ishoboye gukoroka cya kane ashoboye guhitanwa n'imbanyi yego icya mbere abyara umwana akageze icya kabiri arashobora gukama amaraso icya gatatu arashobora kujya kwa muganga agasanga indwara bamuhaye ibinini bamuhaye ntibihwanye n'iyo ndwara iyo mbanyi igakoroka icya kane ni umwana adafise ibiro icya mbere arashobora kubyara umwana atageze icya kabiri arashobora gukama amaraso icya gatatu arashobora kubyara umwana adakwije ibiro icya gatanu icya kane arashobora kumuhitana imbanyi imbanyi irashobora kumuhitana icya mbere aratangura agakama amaraso icya kabiri akoze ibikorwa byinshi araruha yandika kivayo icya gatatu hari gihe usanga yakoze ibikorwa byinshi bikacyaye umwankira ukuntu akora icyakane hari gihe iyo ndi muremera ubwambere none ntiremera ehe icya kabiri arashobora kubyara umwana adakwijibira icya gatatu arashobora gukora ibikorwa byinshi yambanye igakoroka ubwa kane ntagira akayabago ko gufungura ngo aronke abasaza bamugwanira mu mubiri ubwa mbere abyara umwana adakwijibira ubugira kabiri ashobora gukama amaraso yego ubugira gatatu ashobora guca byimba amaguru cyangwa akabyimba umubiri wose ubugira kane n'uwo mwana agacapfaye umwana akava yari ibungenge igakoroka Luko rero barushe guhere murakoze cyane twari dufise kibazo cyari gifise inyishu zine aha muri izo nyishu zine ari abagerageje barishura zose zine ariyo nabagerageje bishura zitatu muri zine benshi ngorane mwagize mwasubiramo ivyo mwamaze kuvuga ubu rero aba abishuye zitatu muri zine turabahagashimye mugabo wishuye zibiri cyangwa munsi ya zibiri urero Emmanuel Ndizeye bayi Pascal bayi Mediatrice bayi Everine bayi Beatrice Nduwimana bayi Sigarana Eric wishuye bitatu muri bine Gabriel wishuye bitatu muri bine cyugende uhitane indobo oya hari abishuye bine kuri bine nabanza uhitane indobo nguze ndiko namubwiye uhitane indobo n'amasabune atatu ubundi ninde Undi yishuye bitatu Gabriel itani ndobo n'amasabuni atatu itani ndobo Gabriel ni ndobo yiwi Gabriel ni ndobo yiwi Jeremy uyabyishuye byose bine ni rori giwe ya malaria subiza ko jarori subiza ko jarori ya malaria nta rori ya malaria libaho nahitani bido n'amasabuni atatu ibido n'amasabuni atatu Hanyuma na Shantari nsengi umva nini? Nawe wishuye bine byose. Lolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelolelol Urazi kaga tenge ashitse muhira kandi zwe ko merci chéri. Eh mwagwa mwigitege ni sabuni zitatu. Mwigitege ni sabuni zitatu. Izi ngumi baitani ndobo ndobo na masabuni tatatu. Uri ngumi cyangwa urubatse? Ni ngumi bose. Uri mukubaka? Yago. Oye, ndi mukubaka. Ari mukubaka? Eh. Nibyo? Wari mukubaka mukama. Ni ya yarakowe. Eh, yarakowe. Yo! Ya serutse ikomine ya mutaho ya Barushe guhere imutaho isanganiro na PSI ikibazo kivuga kiti umusegetera urimo umuti umari kiringo kingana gute hindukira mundabe hindukira hindukira murabino hindukira hindukira hindukira lali la lulira umusegetera uri mu muti umari kiringo kingana gute iyo tuvuze kiringo hari imyaka hari na amezi hari imisi hari amasaha hari misegonde sawa nico kiringo mwumvise cyari cyo kiringo umari kiringo kingana gute ruvuga imisi umari kiringo cy'umwaka Kiringo chuma kurakoze. Nibazi kiringo chuma kakali kwewe ndakwe imbara. Urakoze. Umusegeteri umuti umara imyaka ibiri. Urakoze. Umusegetera uri mu muti umara umwaka. Urakoze. Nibaza kuri umusegeteri umuti umara kiringo chuma kawose. Urakoze. Umusegetera uri mu muti umara kiringo chuma kawose. Urakoze. Niyumvira yuko. Umusegeteri umuti uri mu muti umara imyaka itatu. Urakoze. Nibaza kuri umusegetera uri mu muti umara amezi atandatu. Urakoze. Urakoze cyane. Urakoze mana. Hallelujah. Wewe waremye bano bantu. Urakoze mana. Hallelujah. Wewe waremye bane bantu. None mucena. Sambwe. Ye mucena. Ujya mustiba umaze kusha musegetera. Bagacaho kuzanira umari kingo kingana gute. Umari myaka itatu. Barushe guhere. Yo yo yo. Wewe gorori yoza we. Wewe gorori yoza. Wewe gorori yoza we. Wewe yoza. Wewe gorori yoza. Wewe gorori yoza. Urakoza cyane, urakoza cyane, urakoza. Urakoza koze. Urakoza cyane, urakoza cyane. Ikibazo cyatowe na gorori yoza hamwe na Keremanse. Aba ni bose shengoroke turashikanye. Bamere bitenge umwe wese gitenge. Kende mutwara igitenge gitenge haya. Namasabu na tatu. Che mutondaga mu hava muhiga ndi radio. Wewe baguhamaga uranga mufaso wewe ngo na wewe nakwice. Barakwiye ndi barakwira. Umva rero aba bakana ndi kwa chanchagura inkumi gusa. Urishure. Eh bidondore musa bidondore. Yewe mbuka. Kamina mucha. Witwa nde kwanza. Mani rakita patikara. Mhm. Yewe mbuka muri kamina mucha ho ntara ya gicheka. Ni kwa kitimana Samuel komine mutahe ntara gitete. Ni kwa kitimana Farasine komine mutahe ntara gitete. Ni kwa mbayisi ni anyesi muri komine mutaho ntara gitete umutumba nyango. Ni kwa kitimana Kitesi oza ntara gitete umutumba wokoroza. Ni kwa mbayisi ni sana siata mpaka muri komine mboye ntara murana. Ni kwa kitete kasirafine komine mutaho ntara Indukiri murabindu, indukiri murabindu, indukiri murabindu, indukiri. Indukiri. Barushe guhere imutaho mu ntara ya Gitega barushe guhere isanganiro ifatikanije na PSI. Vuga inzira zine umuntu ashobora kuronkamwo umusegetera. Canke vuga uburyo bune inzira uburyo bune umuntu ashobora kuronkamwo umusegetera. Kugira ngo umuntu aronke umusegetera. Umumama arashobora kuja gupimisha indani ubwa mbere hanyuma ubugira kabiri arashobora kusubirayo akapimisha yanda bacha bamuha wa mutegetera bo ubugira gatatu arashobora kusubirayo kupimisha yanda hanyuma akaronka umusegetera ubwa kane agasubira yenyene agasubira kuri urakoze cyane yoguma subirayo gambere gambere kugira ngo umusegetera ugize imbanyi bivanye naho uba mukarwa na malaria urawisabira ehe ubwa kabiri ubwa kabiri ukurikira ubwa mbere tumbe tobe tobe kumbe kumbe kumbe kugira ngo umusegetera Gambere uragenda kwa muganga. Ugiye kwa muganga, ugisinda, ugiye gupimisha gambere, baraguha umusegetera. Hanyuma, umwana amaze amezi icyenda, ugiye kumuteza amezi icyenda, baraguha umusegetera. Kandi, agiye gupimisha inda, nahone. Icyo wakivuze, subira kigira gatatu. Hanyuma, aragera igihe. Umwana haja hageze haja usubiye kumujyana kwa muganga nahone haragera igihe ukigira gatatu haragera igihe haragera igihe abagira neza bakajyana imisegetera bakayitanga aha ubwa nyuma haragera igihe umwana umwana ukagenda naho ukagenda yugiye naho bakambere roho musegetera roho musegetera abagiye gutumisha ndanye cha kabiri abagiye kurupima gwo mwana bwa gatatu biravana n'ahantu ababa biravana n'ahantu ababa bagatanga imisegetera rusange bwa kane n'umwana n'iyo baba barabye igihe ukuntu bimeze nahone umusegetera ya muti waheze barakongera umusegetera kubera urakoze uyu muhe special agwaye uburyo bwa mbere uburyo bwa mbere urashobora kuronka umusegetera ugiye kupimisha indani bwa kabiri ubugira kabiri hajya umwana avutse barashobora kuguha umusegetera akivuka hajya umwana ugiye gukontoroza barashobora kuguha umusegetera ku mezi angahe ku mezi atandatu urakoze ubugira gatatu barashobora kuguha umusegetera ugiye kumuteza urw'amezi icyenda ubugira kane baraguha umusegetera wo kwikingiza malariya mwese kugira ngo umwana nawe mugire amagara meza ushobora kubona umusegetera iyo ugiye nko ku mezi atatu kurucanco rupimo hanyuma ubwa kabiri nabwo karonka amezi atatu rupimo rw'imbari nagomba nongeze ko nzoshayo amezi atatu aheze hanyuma ubugira kabiri naho mwana wamaze amezi icyenda ugiye kurucanco uburyo bwa gatatu naho urashobora kuronka umusegetera hajya bazanye imisegetera ya rusange ubwa kane naho urashobora kuronka umusegetera hajya umwana amaze umwaka n'igice ubwa mbere uronka umusegetera ugiye kupimisha imbanga ubwa kabiri uronka umusegetera umwana amaze amezi atandatu ubwa gatatu umwana uronka umusegetera ugiye kucanza umwaka n'amezi atanu ubwa kane umwana uronka umusegetera barakoze cyane ndakubahigeje umvirize rero inyishu inzira zari zine mugabo n'abagerageje bishyuye zitatu abishyuye zitatu ni sawa umvirize rero ndababwira inyishu vuga inzira zine umuntu ashobora kuronkamo umusegetera inzira ya mbere ni kwa muganga mu gihe umukenyezi yagiye gupimisha imbanyi yiwe ubwa mbere nibyo cyari ikibazo cya mbere cyari ikibazo cya mbere nyamba atari cya gatatu nibande bishyuye icyo kibazo muri mwe bagutuye ariyo bishyuye icyo kibazo inyishu ya kabiri ni mu gihe umukenyezi ajyanye umwana wiwe ku rucanco rw'amezi icyenda baramuha umusegetera inyishu ya gatatu ni mu isekeza ryo gutanga imisegetera ntibamubaza gutanga imisegetera ngahaye ku buntu umuntu akaronka umusegetera indi nzira igira kane umuntu arashobora kuwigurira nta muntu ashobora kuwigurira imisegetera wakivuze he uratanga uvuga ko wakivuze barushe guhere umviriza pasikari mani rakiza bayi samweri bayi francine ninde guma ngaho wavuze bitatu anyesi wavuze bitatu speciyoze yatashe anosiyata wavuze bitatu basha ni abanyene naba barabegeza barabegiza kubera ko uyu mukenyezi akuze gusumba abandi mu icyo gitego gisigaye tori bido sibyo akabasha mabu genda utore ibido nta kundi genda utora n'indobo ibido sawa ibido oya ntitwoba genda utore indobo uyu muhe ibido we twahejeje rindira nsigaranye indobo zitanu zarano ni zitanu hari ntanu rindiri hariya indobo zitanu ikigwa inyuma ngombwa inkumi zacaguwe gusa zigana zitore hari inyuma genda mwitore inkumi zacaguwe hari inyuma mwitore inkumi zacaguwe dore abandi babiri ubanza ingore babise igigwayo babise babise oya zitatu zakwiye nuno yere komine mutaho vayo nzanira imisore iyo imisore ibiri wewe musore w'inyuma y'ingore wewe musore nahejeje kumutora ngo uyu mubise umusore ngombe uno umushole idondore Tu as raconté Nelson. Nelson. Tu es comme un Pierre Claver. Kaza mutima shankari. Yeba gabo oya tugende mukebuke naziko muri nkomi. Oya byara byara. Kaza mutima shankari kumene mutaho ntara gite. Masawa. Ni turakoze Merine nkabavuka muri komune mutaho ntara gite. Barushenguheri isanganiro ifadikanije na PSI imutaho mu ntara ya Gitega nabahe bantu indukira muhindukire nabahe bantu bategerezwa kujyama mu segetera kugira ngo bikingire malaria nabahe bantu bategerezwa kujyama mu segetera kugira ngo bikingire malaria ishura wa mbere numugore abisinda wa kabiri numwana atarakwiza imyaka 5 wa gatatu nabantu bose urakoze cyane wa mbere numugore abisinda wa kabiri numwana wari we wese wa gatatu numugabo urakoze cyane nashobora kujya mu segetera umuntu singa malaria n'umuntu wari we wese urakoze urahejeje bajyama mu segetera n'umuti w'icyumi n'umubu n'umugore yibungenze n'umwana atarakwiza imyaka 5 urakoze umuntu ashobora kujyama mu segetera n'umuti n'umwana atarakwiza imyaka 5 n'umukenyezi yibungenze n'umuntu wari we wese urakoze umuntu ashobora kujyama mu segetera n'umuti n'abanyagihugu bose atari umwapfuyemo Okayungiro kazoza kuyungurura Okayungiro kazoza kuyungurura Okayungiro kazoza kuyungurura Hayayayayayayayaya Umpe twabuze tuti nabahe bantu babwirizwa kujya mu musegetera kugira bikingire malaria umwana atarenze imyaka 5 n'umukenyezi yibungeze n'umugabo Inyishu yari yoroshe nta muntu numwe adakwiye kujyama mu musegetera nabantu bose kuva ku ruyoya gushaka kumutamakazi umva abantu bishuye neza ngaha n'abantu abo babiri kandi hinge ndabi ugorore getabo cyaheshuri w'ivyabona shantare gumangaha Selina gumanga abandi bose itorera kadobo n'itorera kadobo n'amashabunatatu awe kadobo n'amashabunatatu amashabunatatu ure ndabana barashikiri abana barashikiriwe abana barashikiriwe abana barashikiri oya none kamwe bamwe murazi malaria oya sobera so oya umwana wa mbere wa mwana ngo ndabira kigeme akigeme nda umukama wanje ndabira marya mugabe kazi w'umwejo ngaka kashigiye nako ingodi abana barakwiye ndabino aha jawani twani yanzi maramejiyo inde rejiyo nyanzi maramejiyo umutumba mutaho Nara ya Gitega. Urakoze cyane mwana. Jone twari umuzigimana Shabani nkabavuga ku mutumba rwagabaga kamwe mutaho. Urakoze dini. Jone twari ndankunda divine abamvuka ku mutumba mutaho ntara ya Gitega. Ego shadize. Jone kati kaze na bine abamvuka ku mutumba gasiza. Kamine mutaho. Kamine mutaho. Nara ya Gitega. Urakoze. Aha. Ndekere babura matari ndekere ba mustanire ndekere bashikiranganje bari ngahanye bane kujyama mu musegetera urimo umuti wica imibu birakinga malaria munyishwe ego cyane oya kujyama mu musegetera urimo umuti wica imibu birakinga malaria ego Bakomera mashi. Barushe guhere. Umwe kadobo kiwe ngakariya. Genda wowe bakwataje kadobo hajya. Wowe nawe gwawe rindira barakaza kukaduguha. Izo sabuni kurako zitatu yongereze kuri yavuye ko zibanganye. Bacha banganye. Aha, mwese kigwe nyumangira mpamagara bafise ubushimwe. Barushenguhere radio isanganiro ra PSI turi hano ku mutumba mutaho zone mutaho komine mutaho ni mu ntara ya Gitega. Barushenguhere kaba tugeze kubazo cha nyuma ci radio. Umvirize rero abantu muri nyuma tekereze tekereze bimwe mwari ko muri reshwangisha mu bihore kubera yuko amategeko akiro kibazo. Murabone ko twabatondekesheje uko mwagiye muratora ubushimwe. Kubera dusigaranye gashimwe kamwe nitwovuga ngo hatange ko barakarenganyo. Reka kujya mwatanguye mu gutora niko mutonda. Nuko uvuga rero yuko Benjamin ayobewe acavamo acataha acagenda. Uyu uko nyene, uyu uko nyene. Ugitoye biba bihese. Sivyo? Mwese nuko bako aba bose batagitoye turashikariya kumwisha. Maka turonge ugitora muri mwebwe. Mwebwe munaniwe tusha dutora muri mwebwe. Gutyo rero ukaba wumvise inyishu kumva kuyize ni wihorere. Ahubwo usabe bananirwa ba. Sivyo? Aha rero uwazindukiye kugasabisho umwanya ni guyuye. Hanyuma inyishu bimwe byo kuvuga ngo turagerageza sivyo? Aha. Ubwo ngo bagerageje bari bagerageje. Ubu bimwe mu nyishu. Ubu bimwe mu nyishu zitatu mukavuga mu nyishu zine mukavuga zitatu ngo oya. Ubu unye umbwira inyishu nguko yanditswe ngaha. Inyishu zo. Eh inyishu zo zo. Ntuvuga ngo urumva ngo yari yatoye imwe ngo yari. Eh inyishu zo zo. Bari yabige ku nyuma. E mama basanze dufise n'amashapure hanyuma ni bari kango dusenge isabire gato. Isabire. Isabire. Mahejeje. Mahejeje. E mama baje bavuga ngo nabadiyakoni ngo nabaje inama ni badusabiye Heroda wa twese uri mwijuru ugira neza ufashira ishengero ryawe gatori bibazo amen amen. Umbiriza kugira ngo nibana nigwa inyishu batanga ubonye twankiye untu yisubire. Sivyo? Ukumva umwe inyishu atanze turayanse. Nuwo vuyisubiramwo ntazoba yisiza amavuta kugusumba, nazoba yasokoje ruhanika kugusumba. Uravuga gwawe. Aha. Aha vuga uburyo bubiri leta yashizeho kugira ngo ikingire umukenyezi yibungenze indwara ya malaria. Boka uburyo bubiri leta yashizeho kugira ngo ikingire umukenyezi yibungenze indwara ya malaria. Boka uburyo bubiri leta yashizeho kugira ngo ikingire umukenyezi yibungenze indwara ya malaria. Ha je numvira yuko uburyo leta yashizeho ubwa mbere nubwo gukingira umukenyezi hajya haja kwa muganga zijya zinje ku meza atatu. Urakoze cyane. Ubwa kabiri nabwo niyumvira yuko ari hajya leta umukenyezi aza leta bakamuha ikinini. Tahana tahana na gashimwe. Tahana nako gashimwe bayi. Urakoze Benyamin. Uburyo bubiri leta yashizeho kugira ngo ikingire umukenyezi arwaye malaria. Ubwa mbere ibaha umusegetera bagiye kurupima. Ubugira kabiri bavugwa ku buntu kugira ngo babakingire isanganya bujya mu buryo bwo kwibungira. Bayi bayi n'agashimwe kawe. Ubwa mbere umukenyezi yibungenze agiye kurupima baramuha bamutera urushinge rwa mbere ku mezi atatu. Ubugira kabiri baca bamuhana n'umusegetera. Baheri uburyo bwa mbere umukenyezi bamukingiye kugira indwara ya malaria ntimusinzikaze. Ubwa mbere baramuha umusegetera ku mezi atatu agiye kurupima rwa mbere. Ubwa kabiri hariho ibinini bama baha abakenyezi bibungenze bikinga malaria iyo bagiye kurupima. Ibinini byitwa ngo iki? Ibinini bya malaria byitwa ngo iki? Bayi byitwa ngo iki? Bayi bayi bayi byitwa betanini. Bayi bayi. Ubwa mbere ni uko babahimiriza kujya kwipimisha malaria. Eh umva umviriza. Umviriza bacha umviriza. Umufaso. Uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere barabahimiriza kugira baje kwipimisha malaria barabe ko bayirwaye. Yego. Ubugira kabiri ni uko babahimisegetera abantu bose. Bayi. Uburyo bwa mbere ni uko babahimiriza kwipimisha imbanza ikirarenza amezi atatu. Ubugira kabiri ni uko babahimiriza ya vitamini zanya abasoda b'umubiri. Bayi. So niyumvira ko uburyo bwa mbere ari hajya baguha umusegetera ugiye kwipimisha indwara ku mezi ya mbere atatu. Ubwa kabiri. Icya kabiri hariho ibinini baguha izina ry'ibinini sinzi yuko yaba ari amazi Bye. Wagerageje mugabo. Wagerageje bye. Ntambere ya himiriza gutanga insecretaire. Chakabiri yazanye umuntu wo gutanga mutwere mu kugira bivuze. Bye, agashimwe kawe. Ubwa mbere bahimiriza kujya gutimisha imbanyi ku mezi atatu kugira bayinsegetera. Bwa kabiri bavugwa ku buntu. Bye, icyo bari bakivuze hari. Bye, icyo ni bari bakivuze. Aha. Ubwa mbere ni kuvugwa ku buntu. Bwa kabiri ni ko umusegetera bitira nabi. Bye, mabu. Nagasaga cyane mabu kwewe. Nibaza yuko hari icyo umusegetera ugiye gupimisha imbanyi baguha ubwa mbere. Icya kabiri nibaza ko ari bijya binini baguha bya vitamine. Bye. Binini bya vitamine bye. Mbere baraguha umusegetero kinga malaria. Aha. Hanyuma bakaguha ibinini birimo vitamine A. Bye. A na B. B, C, D. Uburyo bubiri leta yashinze mu gukingira umukenyezi ibungenze nuko umukenyezi agwaye aca yihuta akajya kwa muganga hanyuma akavurwa ku buntu atacyarinze gutanga. Bye. Uburyo bwa mbere hariho kujyama mu segetera. Kwa kabiri nabwo bamuvura ku buntu yagwaye bye malaria. Bye. Uburyo bwa mbere bamuha mu segetera. Uburyo bwa kabiri bamuha imiti ivura malaria amodiakine artesanal. Bye na kinini bakamwongera. Bye. Uburyo bwa mbere agiye ku rupima rw'inda baramuha mu segetera. Ubwa kabiri avugwa kuri gusa. Bye. Ibyo ni bambye babigaruka ko. Nuvuga ko tari bambaye ishati. Ubwa mbere baramuha mu segetera. Eh bango. Ubwa kabiri bamuha ibi yagwaye bamuha ibi nini byitwa modiakine. Ya, ntoni bakivuze. Amodiakine bavuze bye. Bye. Muba muri he? Ubwa mbere barabahimiriza kukwiza amezi 9 bagomba bajya ku rupima. Yego. Ubwa kabiri barashobora kubarosa imisegetera kugira bakingire malaria. Ndakabura ingwara. Bye. Ubwa mbere kujya ku rupima kugira bakurikirane imbanyi zawe. Ubwa kabiri bakabaha umusegetero urimo umuti. Eh bye. Bye. Aha. Garuka ngaha ye. Ngaha. Yegera. Aha. Uburyo bwa mbere. Jewe. Je na besha ntabyo noshobora ibyo. Bye. Bye. Yego. Uburyo bwa mbere nuko ryama mu musegetero urimo umuti. Ndibaza ko cyabo ndi buryo buhari bukinga malaria. Bye, ni uburyo bubiri twabuvuze. Abakenyezi bibunge bibunge. Uburyo bwa mbere nukubera uburyo bwa mbere buhari nukubera kujya mu musegetera urimo umuti. Uburyo bwa kabiri nukubera leta yigoye ikatwegereza amavuriro hafi. Bye, bye. Uburyo bwa mbere nukubahimirije abakenyezi bibungenze gupimisha imbanyi kuva ku mezi atatu. Bagaca babaha umusegetera iyo bariko barakurikirana imbanyi. Uburyo bwa kabiri ni mu gihe aba bibarutse. Bye. Ko gukingira ari abisi mbanyi. Bamukingira ku mbanyi. Uburyo bushasha. Bye mabukwe bye. Uburyo bwa mbere ni kujya mu musegetera uri mu muti. Uburyo bugira kabiri. Uburyo bugira kabiri hari niho ibinini bahora baha abantu bagwaye malaria. Ibyo binini byitwa ngo iki? Hari ibinini nyene bahora batanga kuzahera. Byitwa ngo iki? Procline. Wapi? Uburyo bwa mbere umukenyezi yagiye gupimisha inda baramuha umusegetera uri mu muti. Uburyo bwa kabiri ni bijya binini bitatu bamuha byitwa faster. Ikibazo aragitoye. Ikibazo aragitoye. Ikibazo aragitoye. Aho sha. Witwa nde? Nitwa Gata Mutima Shantara. Shana, ivyo binini wumvise ko ni binini bitu bitatu babaha bitwa fansidari. Fansidari. Ni binini bitatu. Warubizi gute? Jewe nabyuvuye ku mukenyezi yagiye kuyipimisha inda. Urakoze cyane. Umwari watoye bari baguhaye iki kare? Wari waronse iki? Naronse indobo n'amasabune. Wari waronse indobo n'amasabune muhe ni radio. Mushira ko shira ko radio yuve. Sawa burakoze. Muhashiramo nyibutsa akazina kawe witwa ngo iki? Twageza Mutima Shantara. Shantare ubwiye iki PSI na Radio Isanganiro? Nashimiye cyane yuko mwatugendeye nipfuze no hanyuma yuko mwagaruka. urakoze cyane nuko rero aha niho turangirije ikiganiro cyacu barushe nguhere aho twari hano ku mutumba wa mutaho zone mutaho komine mutaho ni mu ntara ya Gitega aho twari ko turemesha kino kiganiro barushe nguhere radio isanganiro bafatikanije na PSI dushimire abanyamutaho mwengurukire umudije na mamukuru Ernest Pablo bajiwabo Balene Ferimana mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Eric hamwe na Kimana François banyamutaho murakoze cyane naho ubutaho murakoze cari gikino barushe nguhere.